یہ پیچھے جو پانی ہے جہاں پر آبادی ہے وہاں کے رہنے والے ہیں. اسی طریقے سے راستے میں جاتے ہوئے ایک شخص آیا تو اس نے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر پہچان لیا. ابو بکر کو وہ پہچانتا تھا لیکن حضور کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ ابو بکر تم کدھر جا رہے ہو, سفر پر جا رہے, تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ابو بکر نے کہا توریہ کیا سو رجل یہدین السبیل, ایک شخص ہے جو رہنمائی کرتا. تو وہ یہ سمجھا کہ سفر میں جو لوگ جاتے ہیں گائیڈ ساتھ لے جاتے ہیں, یہ راستے سے جو ناواقف ہوتا ہے وہ مراد جا رہے ہیں. کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا, وہ رہنما کو ساتھ لے جا کر بدرکا گائیڈ ساتھ لے کر جاتے تھے کیونکہ راستے پرخطر ہوتے تھے اور ایسا نظام نہیں تھا جیسا کہ بعد میں ترقی کر گیا نظام. تو وہ سمجھا کہ شاید ساتھ کسی آدمی کو لے جا رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھ کو ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے, اللہ کا راستہ بتلاتا ہے. تو ممکن ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا تو وہ کوئی شر پیدا کرتا. تو اس طریقے سے یہ توریہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو کے متعلق بہن کا کہنا ان کو سمجھا دیا تھا کہ اس وقت اس سرزمین میں تمہارے اور میرے سوا کوئی ایماندار نہیں, ہم دینی طور پر بہن بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة, اور اس طرح بچ جائیں گے. اگر وہ یہ کہتے وہ کہتی کہ یہ خامد ہے تو وہ خامد کو قتل کرا دیتا تھا جبار, اور بیوی پر تسلط کرتا تھا. تو بہن کہنے سے جان کا بچاؤ تھا, تو اس لیے توریہ کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی توریہ کیا ہے. بیمار ہوں, تو بیمار سے کیا مراد ہے؟ وہ سمجھے شاید کوئی بخار آ رہا ہے یا درد سا رہا ہے یا کوئی اور تکلیف ہے. ابراہیم علیہ السلام بیماری سے مراد رہتے کہ میں بیمار ہوں ذہنی طور پر, مجھے تمہارے کفر اور شرک سے بڑی تکلیف, تمہارے اس کفر سے اور شرک سے بے انتہا تکلیف اور اذیت پا رہا ہوں, بیمار ہوں میں تمہارے ان حالات کو دیکھ دیکھ کر. ان کی مراد یہ تھی, یہ توریہ کیا تھا. لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے راغا موقع پا کر بچاتے ہوئے, نظر کے کسی کی نظر نہ پڑے میں یہ کام کر جاؤں یا ادھر چلا جاؤں, تو نظر بچا کر جا گھسے ان کے ان معبودوں کے پاس. پھر ان سے پہلے تو تمسخر کیا کہ ان کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی, کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں, سامنے نیازیں رکھی ہوئی ہیں طرح طرح کی, کھاتے کیوں نہیں؟ پھر کہنے لگے بولتے کیوں نہیں, یہ مال تمسخر کے طور پر. پھر گھسے وہ ان پر مارتے ہوئے بالیمین دائیں ہاتھ سے, جو کلاڑا یا تھوڑا اپنے پاس رکھا ہوا تھا بڑی طاقت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے مار کر توڑ دیا, اور توڑ کر کے وہ ایک کو رہنے دیا اور اس کے گلے میں کلاڑا لٹکا دیا. پھر آخر لوگوں کو پتہ چلا, لوگوں کو جب پتہ چلا وہ دوڑتے ہوئے آئے, تحقیق کی, جیسا کہ سورہ انبیاء, سورہ شعراء اور دوسری صورتوں کے اندر یہ واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں. اور رد و قدع ہوئی, کلام ہوا, بات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ اتعبدون ما تنحتون, کتنی افسوس کی بات. وہ لوگ جب آئے ان کے پاس یزفون, دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے, اور ساری باتیں جب ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو؟ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسان اتنا گر جائے اور ذلیل ہو جائے کہ ہاتھوں سے تراشی ہوئی چیز کو معبود سمجھنے لگ جائے اور اس میں الوہیت کے اختیار ماننے لگ جائے. یعنی اس سے زیادہ کوئی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہو سکتی ہے؟ تراش کر, تراشے ہوئے اور بنائے ہوئے اپنے ہاتھ سے, اور ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں اختیار نہیں ان کے اندر, پتھروں کی مورتیاں بنائی یا چاند سورج یا ستاروں کے نام پر کوئی ہیکل یا مکان بنا لیا, بے جان چیزیں, صرف خیالی خیال. اور اگر جنات انسان ہوں, اختیار والی مخلوق, تو جن کے اندر روح عقل رکھی ہے تو وہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، مختار نہیں ہے، علیم کل نہیں ہے، تو معبود ہونے کی صلاحیت تو کسی میں نہیں. اور تم تو ایسی گھڑی ہوئی چیزوں کو جو اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی ہے ان کی پوجا کرتے ہو، کتنی بیوقوفی کی بات. جنید جی رسالہ تیبر سید والے نے یہ ایک حوالہ نقل کیا، وہ بھی عجیب ہے، کہ وہ ہندوؤں کے معبودوں کے بارے میں. ہاں، ہندو بھی اسی طرح مشرکین ہیں اور جو طرح طرح کے معبود رکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. تو ایچ ایم پریس انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے، ساتویں جلد کے حوالے سے، اس رسالے نے یہ بات نقل کی ہے کہ سن 1928 کا واقعہ ہے کہ اس کے اندر یہ جواہر لال نہرو، یہ بھی ہندو تھا، پنڈت تھا خاندانی طور پر، لیکن یہ الہاد کی طرف زیادہ مائل تھا. تو اس نے اپنی تحریر میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں، کہ ہمارا مذہب ہے قصاب کا مذہب ہے، کیا چھوئیں اور کیا نہ چھوئیں. قصاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی قصاب کا مذہب ہمارا، قصاب کا بھی وہ اس میں گوشت کے کس حصے کو لیں اور کس حصے کو چھوڑیں، یہ باعث تردد ہوتی ہے. ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑتے وہ، چھچڑے بھی نہیں چھوڑتے کسی نہ کسی طریقے سے. اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کس حصے کو چھوڑیں، کس کو چھوئیں، کس کو نہ چھوئیں. پھر اپنے مذہب کی رسومات کے بارے میں کہا، یہ اشنان، یہ بودیاں، یہ نشانات، یہ روزے، یہ تقریبات، سب بے معنی چیزیں. وہ کہتے ہیں سب بے معنی. اور ہمارے خدا انگلستان یا جاپان کی فیکٹریوں میں تیار کیے جاتے ہیں، یہ معنی ہنود کے خدا ہے، جاپان اور انگلستان کی فیکٹری میں تیار ہو کر آتے ہیں، یعنی بت ہوتے ہیں. وہ کیا ہے وہ؟ اس پر اس نے اس انداز میں تنقید کی، یعنی جو گھڑ کر کے آتے ہیں فیکٹری میں بند کر کے، وہ خدا ہو جاتے ہیں، معبود ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ ہاتھ سے گھڑے ہوئے، بنائے ہوئے، ان کو تم معبود مانتے ہو، کتنی حماقت کی بات ہے. حالانکہ واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور جن چیزوں کو تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. انسان جو کام کرتا ہے خالق ان کا بھی اللہ ہے، خالق کوئی نہیں ہے دوسرا. انسان کاسب ہوتا ہے، اپنے جتنا اختیار دیا اس کے مطابق ایک چیز کو وہ اختیار کرتا ہے، کسب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ خلق والی بات کو ڈال دیتا ہے، پیدا کرتا ہے. ورنہ پیدا کرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے، وہ تو اللہ. تمہارے اعمال بھی خدا کے پیدا کیے ہوئے، اور تمہاری چیزیں بھی سب، اور تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. خالق تو وہ ہے، جو خالق نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم یہ نہیں جانتے، اس نے ہمارا دل جلایا ہے اور ہمارے معبودوں کو اس نے اذیت پہنچائی ہے، اس کے لیے بہت بڑی ایک عمارت بناؤ اور اس کے اندر آگ جلاؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت بڑا ایک حصہ مختص کیا گیا اور اس کے اندر آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ، جو تمام تاریخ انسانی میں اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی. اس کو جلا کر تو اس کے اندر انہوں نے ڈالا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پر اختصار سے فرمایا، ارادو بھی قیدن، انہوں نے بری تدبیر کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ہلاک کرنے کا، لیکن ہم نے انہی لوگوں کو ذلیل اور پست کر دیا اور ناکام بنا دیا. فانجاہ اللہ من النار، دوسری آیت میں موجود ہے، اللہ نے ان کو آگ سے نکال، نجات دی، اور جلایا نہیں آگ نے. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہہ دیا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم پر. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے اس آگ نے ایک بال کو بھی نہیں جلایا. ہاں، وہ رسیاں ضرور جلا دی تھی جن کے اندر ان کو باندھ کر کے پھینکا گیا، برہنا کر کے، اور رسیوں کے اندر باندھ کر منجنیک پر رکھ کر ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. وہ رسیاں تو جلا دی آگ نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلایا. اللہ تعالیٰ نے قبض پیدا کر دی آگ پر تو اس کی تاثیر کو ہی اٹھا دیا، کیونکہ ہر چیز کی تاثیر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اٹھا دیے اس کو، وہ بجائے ان کے لیے تکلیف دہ ہونے کے راحت کا ذریعہ بن گئے، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین وبشرنا بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب الی ربی، تحقیق میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، سیہ دین وہ مجھ کو راہ دکھائے گا، اے پروردگار بخش دے مجھ کو نیکوں میں سے کوئی بیٹا. پس ہم نے بشارت دی اس کو ایک لڑکے کی جو نہایت برزبار تھا، پر جب پہنچا اس کے ساتھ تگ و دو کی عمر کو تو اس نے کہا اے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، تو دیکھو تم کیا خیال رکھتے ہو. کہا اس بیٹے نے اے باپ آپ کر ڈالیں وہ جس کا حکم دیا جاتا آپ کو، آپ پائیں گے مجھ کو اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے. فلما اسلما پھر جب دونوں وہ مطیع ہو گئے اللہ کے حکم کے، وتلو اور گرا دیا اس کو پریشانی کے بل، اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم تحقیق تو نے سچ کر دکھایا خواب، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہذا بے شک یہ بات البتہ سری آزمائش ہے، اور ہم نے فدیہ دیا اس کو ایک ذبح کرنے کے عظیم جانور کا، اور ہم نے چھوڑا اس پر پچھلوں میں اس بات کو کہ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے. اور ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق بیٹے کے ساتھ جو اللہ کا نبی تھا اور نیکوں میں سے، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے ہیں اور کچھ ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس پر سری طور پر. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اور ان کی پریشانی کا حال، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور ایمان کی دعوت دینے میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھانے میں جس قدر تکلیفیں اٹھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کرب عظیم سے تعبیر فرمایا، بہت بڑی پریشانی اور تکلیف انہوں نے اٹھائی تھی. اور پھر اللہ تعالی کے سامنے انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور اس نافرمان قوم کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا اور سب کو ہی ہلاک کر دیا. اور اللہ تعالی نے باقی ماندہ نسل کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے چلایا, اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا حضور کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر تکلیف اٹھائی تھی اور اللہ کا پیغام انہوں نے سنایا تھا لوگوں کو, اپنے باپ کو بھی, ساری قوم کو, اور ملامت کیا تھا کہ من گھڑت معبود تم بناتے ہو ہاتھوں سے تراش کر, کتنی بے وقوفی کی بات ہے, رب العالمین کو تم چھوڑ رہے ہو اور اس کی عبادت نہیں کرتے, اور تم ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود جو ہیں ان کی پرستش کرتے ہو, حالانکہ خالق صرف خدا تعالی ہے, خالق وہی ہے, وہ تم کو بھی پیدا کرتا ہے اور تمہارے اعمال اقساب کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے, تو اس کو چھوڑ کر تم ایسی یعنی ناپائیدار چیزوں کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھ رہے ہو. تو ان لوگوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس کے لیے بہت بڑی ایک عمارت تیار کرو اور اس کے اندر آگ جلاؤ اور اس کو زندہ جلاؤ. یہ ہمارے آبا و اجداد کے عقیدے سے اور ہمارے مسلک سے یہ ہم کو چھڑانا چاہتا ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگ جلائی بہت بڑی اور اس کے اندر ان کو پھینکا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بری تدبیر کر رہے تھے کہ ان کو مٹا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جالنا ہم الاسفلین, ان کو ہی ناکام بنا دیا اور ذلیل کر لیا, وہ کامیاب نہ ہو سکے. اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل کے قید خانے میں بھی 7 برس تک قید رکھا تھا, قید کی تکلیف بھی انہوں نے اٹھائی جیسا کہ طبقات ابن سعد کے اندر مذکور ہے. اور پھر یہ آگ میں ڈالنے والی بات, پھر اس سے صحیح سلامت نکلے اور پھر وہ اسی طرح اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے تھے, تو لوگ اب اسی طرح مخالف تھے, یعنی کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا. جیسا کہ پہلے سورہ عنکبوت وغیرہ میں گزر چکا ہے کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا, اور ایک ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام جو ان کے پاس ہی رہتے تھے, ان کے علاوہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا ساری مملکت کے اندر. تمام مملکت بابل جو ہے وہ تمام مشرکوں سے بھری ہوئی تھی, ستارہ پرست اور شرک کرنے والے تمام کے تمام لوگ. تو اب اللہ تعالی کا فرمان ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہجرت کر جائیں. ہجرت کا موڑ بھی اللہ کے نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہے, یہ مشکل موڑ ہوتا ہے, اس کو طے کرنا پڑتا ہے. وہ سب چیزوں کو, گھر بار مکان قوم سب چیزوں کو ترک کر کے اور نقل مکانی کر دینا اللہ کی رضا اور اس کے دین کی خاطر. ابراہیم علیہ السلام نے اب کہا قال انی ذاہب الى ربی, تحقیق میں اب جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف, یعنی جہاں میرے پروردگار کا حکم ہے اور وہ میری رہنمائی فرمائے گا. تو فرمان الہی تھا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں. اب آپ نے شام اور فلسطین کے خطے میں جانا, الى ربی جہاں میرے پروردگار کا حکم ہے, جہاں اس کی مشیت ہے, اور ہجرت کی انہوں نے. اور راستے میں وہ مصر کا واقعہ بھی پیش آیا, وہ دوران سفر, اور پھر یہ وہ ساری منزلیں طے کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب ان کی شادی ہوئی تھی 37 سال کی عمر تھی، لیکن اب کافی عمر گزر چکی تھی ان کی، اور درمیان میں دوسرے واقعات ذکر نہیں کیے گئے، پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور کافی عمر ہو چکی 80 سال کے قریب، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھ کو بخش دے نیک بختوں میں سے بیٹا کوئی، یہ خواہش تھی نیک بخت اولاد ہو بیٹا ہو، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس سے پہلے ان کی دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں کی، یہ پہلی بیوی تھی، یہ جو دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ اس کے ساتھ نکاح کیا، اور عمر مبارک بھی 80 سال کے متجاوز ہو چکی تھی، تو اس وقت یہ دعا کی اور اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا، فبشرنا بغلام، ہم نے ان کو بشارت دی ایک بچے کی، ایک لڑکے کی، حلیم بردبار، یہ اس بیٹے کی جو بشارت سنائی تو اس میں بردباری کا ذکر کیا گیا، لیکن دوسرے بیٹے کا جب اللہ تعالی نے اس کی بشارت دی تھی تو وہاں علیم تھا، علم والا بچہ، یہاں ان کی صفت بردباری کا زیادہ ذکر فرمایا، تو ہم نے اس کو بشارت دی ایک بچے کی، بردبار، بڑے ہی حوصلے اور تحمل والا بچہ، اور وہ بردبار بچہ اسماعیل تھا، اور یہ پہلا بچہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، ایل اللہ، اور اسما عبرانی زبان میں بھی سننے کا معنی ہے، کہ بیٹا ملا تو نام بھی ایسا رکھا، اللہ نے دعا کو سن لیا، اسماعیل اس کا نام ہی اسماعیل رکھا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا، بڑے حوصلے والا اور بڑا بردبار، فلما بلغا، جب یہ بچہ پہنچ گیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سعی کرنے کی، سعی کا معنی دوڑ ہوتا ہے، جیسا صفا مروہ کے درمیان سعی کہتے ہیں، وہاں کچھ تھوڑا سا راستہ دوڑنا بھی پڑتا ہے، وہ سعی کہلاتی، تو یہاں مراد ہے سعی سے مراد ہے تگ و دو، اور کمال حاصل کرنے کی عمر، جب وہ بچہ اس عمر تک پہنچ سکا کہ اپنے والد کے ساتھ وہ بھی فضل و کمال حاصل کرنے کے کام کرنے کا کے قابل ہو، 12-13 سال کی عمر کا جب ہو گیا ہو، کیونکہ اس عمر میں انسان فضیلت کی بات اور کمال حاصل کرنے کا لائق ہو جاتا ہے، اہل ہو جاتا ہے، تو تگ و دو سے یہی مراد ہے، خالی دوڑنا نہیں ہے، چلنا پھرنا یا ادھر دوڑنا نہیں، بلکہ اچھا سیانہ ہو گیا اور کمال حاصل کرنے کے لیے وہ بھی تگ و دو کرنے کی عمر میں پہنچ گیا، تو ادھر قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہارا کیا خیال ہے، سوچ کر کے بتاؤ، آپ نے خواب کا ذکر کیا بیٹے کے سامنے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بار بار یہ خواب آ رہا تھا، ایک دفعہ آیا، دو دفعہ آیا، تو یہ خواب جو تھا یہ سچا خواب تھا، اور ویسے بھی جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب میں اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے، ترمذی شریف کی روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی قسم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نبیوں کو خواب کے ذریعے کوئی حکم یا کوئی فرمان سمجھاتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے، عام لوگوں کے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی خواب شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے، نفسانی بھی ہوتا ہے، لیکن جو رحمانی ہوتا ہے وہ بشارت ہوتی ہے مومن کے حق میں، اور شیطانی خواب تو ہوتے ہیں شیطان کے اثر سے، اور نفسانی جو انسان کی خوراک غذا اس کے اثرات سے، بلغم سودا کی غلبے سے جو خواب آتے رہتے ہیں، لیکن نبیوں کا خواب جو ہے وہی کی قسم ہوتی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے تک حضور کو جو خواب آتے تھے وہ روز روشن کی طرح اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا تھا. 6 مہینے پہلے رویا احساس کا آپ کو آتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہی الہی نازل ہوئی. تو بہرحال قرآن میں دوسری جگہ بھی موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، وہ بھی سچا خواب تھا، اس کی تعبیر چل کر بڑی دیر کے بعد نکلی. اور حضور کا خواب کہ وہ ہم طواف کرتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو ساتھیوں کے ساتھ، تو وہ تعبیر میں ذرا الجھن ہو گئی. آپ نے خیال فرمایا شاید اسی سال ہے، حالانکہ اس سال نہیں تھا، وہ دوسرے سال جب وہ بات واقعہ ہوئی تو اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ اور رسول اور روئے، اللہ نے نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا، وہ سچا ہی خواب تھا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ فرمان ہوا تھا خواب کے ذریعے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور بیٹے کے سامنے وہ خیال رکھا تو بیٹا بڑا سعادت مند بیٹا تھا. قال یا بتی فل ماتومر، اے باپ آپ کریں جس کا حکم ہوتا ہے، آپ مجھ کو پائیں گے اللہ نے چاہ تو صبر کرنے والوں میں سے، میں سر نہیں ہلاؤں گا اور میں سرتابی نہیں کروں گا، جزا فضا نہیں کروں گا. اس بات کو سمجھتے تھے، یہی وہ بردباری جو اللہ نے ان کے مزاج میں رکھی تھی، اور سنجیدگی اور سمجھ. یہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ نے ان کو بھی نبوت اور رسالت کے منصب تک سرفراز فرمایا. بچپن میں ہی سعادت مند تھے، نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کمال درجے سے فرماتے ہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ معاملہ بیٹا تیار ہو گیا، اس نے کوئی پسو پیش نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ کیا ہے اور کیا نہیں اور میری جان جائے گی، نہیں، جو حکم ہوتا ہے آپ پورا کریں، مجھے بے صبر نہیں پائیں گے آپ. فلما اسلما، اللہ نے دونوں کی تعریف فرمائی. اسلما جب دونوں وہ منقاد ہو گئے، مطیع ہو گئے. اسلما اسلام لا، اسلام کا معنی اطاعت ہوتا ہے، یعنی اطاعت سے عام اطاعت مراد نہیں ہے، وہ تو شروع سے اللہ کے مطیع ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی کمال درجے کی اطاعت، کمال درجے کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر اس وقت بیدار تھا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے. کمال درجے کی اطاعت کا جذبہ یہ ان کے اندر موجود تھا. وطلحو، اور بیٹے کو لے جا کر کے انہوں نے گرا دیا، پیشانی کے بل چہرہ اوپر نہیں رکھا تاکہ چہرے پر نظر پڑنے سے کہیں جذبات میں خلل نہ واقع ہو. اور پھر انہوں نے جیسا کہ اشارہ تھا اس کے مطابق کو چھری کو حلق پر چلانے کی کوشش کی، یعنی اس میں کوئی تامل نہیں کیا، اور بیٹے نے سرتابی نہیں کی. کمال درجے کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا بے مثال. تو جب گردن پہ چھری چلائی تو چھری تو گردن پہ نہ چلی. ونادینا یا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب. اور بجائے اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالی نے ایک مینڈا وہ اتار دیا، اور وہ چھری جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھی تھی وہ پھر اس دمبے پر چلی، اور وہ اس کی قربانی ہوئی. اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، خواب سچا تھا، اور ارشاد ہوتا ہے نازا لہو البلاء المبین، یہ ڈرامہ نہیں تھا، حقیقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ اور ان کی اس ایمانی قوت اور ان کی انقیاد اور اطاعت اور ان کے اسلام کے اس جذبے کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، ابتلاء تھی. ان ھذا لہ البلاء المبین، سری آزمائش. اس میں کامیاب ثابت ہوئے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے اس اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کو نہیں چلنے دیا، بلکہ اس کے بجائے اسی وقت ایک دمبا نازل کر کے اس گردن پر چلا دیا اور فرمایا فدینا، اللہ فرما ہم نے فدیہ دیا اس کا، اسماعیل کا، بذبح عظیم، ایک بڑے درجے کے جانور کو ذبح کرنے سے، یعنی لفظی معنی تو یہی ہوگا، ذبح عظیم. اس کے بجائے اللہ نے جنت سے ایک مینڈے کو اتار کر اور اس کی قربانی وہاں پر کرا دی. تو ابراہیم علیہ السلام کی تو آزمائش تھی، اللہ نے آزمائش ہی ان کی ظاہر کرنی تھی. تو ذبح عظیم وہ جانور، یہ حقیقت ہے کہ وہ جانور ہی اس وقت اتارا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ فدیہ بنا. لیکن مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد یہی بات صرف نہیں ہے کہ یہ ایک جانور کو آدمی کے بدلے، انسان کے بدلے ذبح کر دیا گیا، اگرچہ وہ بہت عظیم جانور تھا کیونکہ اس کو اللہ نے بہشت سے نازل کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ذبح عظیم کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑا دستور قربانی کا ہم نے اس کی جگہ پر رکھ دیا. یہ جو قربانی کا دستور ہے اور قربانی کی رسم ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گی. اور یہ اصل میں اس جان کا بدلہ، وہ جان کا بدلہ ہے، اور اس کے بجائے اپنے ان ایمانی جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے انقیاد اور اطاعت کے جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس جانور کی شکل میں اس کو منتقل کیا. جذبات وہی رہنے چاہیے، اور یہ جانور انسان کے بدلے میں اس کا فدیہ ہوگا، اور یہ قربانی کی اتنی بڑی عظیم رسم اور یہ دستور قیامت تک زندہ رہے گا. یہی بات زیادہ مناسب ہے اور موزون ہے، یہ جان کا بدلہ ہے. اسی واسطے اگر کوئی شخص کوئی نظر مان لے، یعنی کوئی نظر مان لے کہ میں بیٹے کو ذبح کروں گا، تو یہ تو ناجائز ہے، اب حرام، کہ جان کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں قرار دیا گیا، سوائے اس کے کہ جہاد میں اپنی جان کو پیش کرے انسان دشمن کے ہاتھ سے. خود بخود کسی آدمی کو ذبح کرنا یہ تو روا نہیں، حرام ہے، اس پر اللہ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا. تو اگر کوئی نظر ہی مان لے، فرض کرو، تو عبداللہ ابن عباس سے بھی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے کہ ایسے شخص کو اپنی وہ منت پوری کرنی چاہیے، اور اس بیٹے کی جگہ جو نظر مانیے کہ میں اس کو قربان کر دوں گا، اس کی جگہ وہ جانور کی قربانی دے، یہی اس کی قسم کا کفارہ ہوگا. کیونکہ جو آدمی قسم اٹھاتا ہے تو ناجائز قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کو توڑ کر اس کی جگہ قسم کا کفارہ دے. یہ فرمایا جو اللہ کی اطاعت میں نظر مانے گا اس کو تو پورا کرے، معصیت کی جو نظر مانی ہے اس کو توڑ دے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. وہ کفارت کفارت الیمین، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ اس کی نظر جو ہے کفارہ اس کا قسم کا کفارہ، جیسے قسم کا کفارہ ہوتا ہے. جو انسان کی جان کا بدل وہی ہوگا. اگر کوئی ایسی بے وقوفی کرے، بعض لوگ حماقت سے بچوں کو بھی ذبح کر ڈالتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان پر پچھلے لوگوں میں یہ ذکر خیر چھوڑا کہ سلام ہو ابراہیم پر. یہ فرمایا ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرنا اور اس کے بعد پھر یہ بیٹے کا بڑا ہونا اور اس کو ذبح کرنے کا مسئلہ، یہ سب بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وبشرنا باسحاق، ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی جو نبی تھا نیکوں میں سے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جیسا کہ بائبل میں یہ ہے اور تفسیری روایتوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں ذبح کون ہوا تھا، اسحاق یا اسماعیل، تو بائبل کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسحاق تھی، لیکن یہ روایتیں غلط ہیں. یہودیوں نے بہت سی غلط باتیں یہ بائبل میں جمع کی ہوئی ہیں، نہایت ہی بری باتیں. یہ بہتان تراز قسم کے لوگ تھے یہ یہودی اور یہ اہل کتاب، جھوٹ بولنے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے. دیکھو کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا، اصل بات یہ تھی کہ اسرائیلیوں کی مخالفت تھی موابیوں کے ساتھ، موابی خاندان تھے، قبیلے تھے، ان کے ساتھ ان کی آپس میں ضد تھی، تو انہوں نے ان کو حرامی ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام پر اتہام باندھ دیا، اور وہ باتیں بائبل میں موجود ہیں. کہا کہ لوط علیہ السلام نے الیاذ باللہ شراب پی کر اپنی بچیوں سے بدکاری کی، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ موابی ہیں. مطلب اپنے دشمن کو حرامی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کا بھی خیال نہ کیا، کیسا اتہام باندھ. ایسی ایسی باتیں بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ اسحاق کا ذکر غلط ہے، وہ پہلا بیٹا جو تھا اسی کی قربانی کی، وہ بڑا تھا. اسحاق ان کے بعد 16 سال کے بعد پیدا ہوا، اور وہ جو پہلا بیٹا تھا وہ دعا کے نتیجے میں آیا تھا. امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر اکلیل میں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا بخش، اور 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی. تو اس وقت اللہ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا، وہ بیٹا عطا فرمایا. وہ دوسری بیوی سے تھا، حاجرہ کے بطن سے تھا، اور قربانی کا سلسلہ اسی کے ساتھ پیش آیا. اور اسحاق جو تھے یہ ان کی پہلی بیوی کے بیٹے تھے، ان ساری عمر میں کبھی اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے لیے خواہش ان کی ساری عمر رہی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس کی بشارت اللہ نے بغیر دعا کے ہی دی تھی. یہ بغیر دعا کے بشارت ہو رہی. آئے تھے وہ فرشتے اللہ کے لوط علیہ السلام قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اور راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اترے انسانی شکل میں، اور پھر انہوں نے یہ اس بیوی سے، پہلی بیوی سے، اور بچے کی بشارت بھی ساتھ سنائی. یہ بغیر دعا کے تھا. یہ دوسرا بچہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو چکی تھی تقریباً. وہ دوسرا بیٹا بڑا تھا، قربانی اسی کی ہوئی ہے. یہ دیکھو، یہ قربانی کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بشارت دی، اور یہ دعا کے بغیر ہوئی راستے میں جاتے ہوئے، جس بیوی سے کبھی اولاد نہیں. چنانچہ اس بیوی نے بھی جب سنا تو تعجب سے اپنے ماتھے کو پیٹ لیا، اور کہنے لگی عجیب بات ہے، خاون بھی بہت بوڑھا ہو گیا، میں بانجھ ہوں ساری عمر سے. تو پھر اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے خاندان پر بہت ہیں، اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے گا. بیٹا بھی کیسا، یہ دوسری آیت میں ہے، علم والا نبی ہوگا. اور صرف وہ بیٹا ہی نہیں ہوگا، اس بیٹے کی زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ پوتا بھی عطا فرمائے گا، اور اس پوتے کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے. مطلب یہ بھی ساتھ، وہ پوتا بھی نبی تھا یعقوب علیہ السلام، یکے بعد دیگر اللہ کی رحمت نازل ہوئی. تو فرمایا بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا، اور ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی جو نبی تھا نیکوں میں سے، اور ہم نے برکت رکھی اس پر اور اسحاق پر بھی، اور دونوں کی اولاد میں سے، اسحاق اور ابراہیم. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کی اولاد سے مراد ہے اسماعیل اور اسحاق، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. وہ پہلا بچہ، بڑا بچہ، اس کی اولاد میں سے، اور اس دوسرے بچے کی اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، دونوں کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے بھی ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی ہیں سری طور پر. ایک کا خاندان اسرائیل کہلایا, اس کی ہزاروں شاخیں آگے نکلی اور بے شمار مخلوق اس میں اٹھی اور بڑے نبی بھی اس میں آئے, اور دوسرے کی اولاد میں سے عرب پیدا ہوئے جو بڑے دور تک پھیلے ہوئے تھے, ان میں اور کوئی نبی نہیں آیا. البتہ یہ ہے کہ آخر الزمان نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس خاندان سے پیدا کیا اور تمام شرف انسانیت کے ان میں اکٹھ کر لیا, اور یہ بھی ان کی اولاد میں سے بھی آگے نیکی والے بھی ہیں اور ظلم اور شرک کرنے والے بھی. یہ بھی اللہ نے فرمایا سارے ہی نیکوکار نہیں تو سارے ہی برے بھی نہیں, بہت سے نیکوکار اور ایماندار اور بہت سے شرک اور کفر کرنے والے بھی ان کی اولاد میں سے رہیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا.